السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، وكو محاضرة ومكمليكا نومجت شليزا نمزنجمزاجي جزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى يحفظنا وإياه. أمي ففنوه يستكتوشا yale aliyokusudia kuyafikisha kwetu, pamoja na kwamba amesema amefanya ikhtisar na kuna mambo mengi alikuwa kuyazungumza, lakini wakati ukawa haumruhusu. Pamoja na ikhtisari hiyo, lakini naweza kusema kwamba haya aliyoyazungumza yametutosha sisi kuyafanyia kazi, na tukiyafanyia kazi biidhnillahi taala tutaweza kufaulu kwa kiasi kikubwa sana. Sikuona kwamba kuna sababu ya kuongeza chochote katika maneno haya kwa sababu ya wakati na namna muhadhara wenyewe ulivyojitosheleza, na pia sioni mahali pa maswali kwa sababu hizi ni nasaha tunapewa, tunatakiwa tuzipokee. Sasa sijui tunauliza nini, kuna aya haijaeleweka au hadithi haiko wazi? Mimi naona tusije tukaharibu huu ujumbe ambao tumepewa. Lakini kitu kimoja tu ambacho naweza kusema kwamba tunatakiwa tupokee ujumbe huu ni kuitazama aya ya 11 ya suratul Ra'd, ambayo inatutaka sisi tubadilike. Huu ujumbe umekuja kwetu tuupokee, tuuingize katika nyoyo zetu na katika amali, tuzibadilishe nyoyo zetu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mashakil, masaib yaliyowafika watu mpaka watu wenyewe wabadilike. Haya mashakil yaliyoelezwa hapa na masaib yanayozikumba familia tunayo sisi. Ili tuweze kufanikiwa, Allah tabaraka wa ta'ala atutengenezee mambo yetu, ni lazima tukubali kubadilika. Tatizo kubwa ambalo linatukumba sisi ni kwamba hatutaki kubadilika. Tutakusikiliza tu, tukitoka hapa tumsifie mzungumzaji, Masha Allah katiririka, msikia aya, naona mwaga hadithi. Hii ni tabia mbaya ambayo tuko nayo kwa kiasi kikubwa sana. Kazi yetu sisi ni kuwasifia wasemaji tu, au kuwaponda wasemaji kwa sababu hatuwapendi, au kuwasifia kwa sababu tuwapenda, basi ni ushabiki tu. Lakini wallahi maneno yaliyozungumzwa katika muhadhara huu, lau kama sisi tuamua kubadilika na kuyafanyia kazi maneno haya, basi biidhnillahi alkarim tutapiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo mimi ni cha kuongezea zaidi ya kusisitiza kwamba tubadilike. Tukibadilika kiukweli kabisa, basi Allah tabaraka wa taala atatubadilishia mambo mengi katika maisha yetu. Ugumu utakuwa wepesi, masaib itakuwa mitihani na misukosuko natukabili itakuwa ni khairi na baraka kwetu, na kila lenye uzito na ugumu kutapatikana wepesi ndani yetu. Kwa hiyo tubadilikeni. Ujumbe huu unanihusu mimi, unawahusu nyinyi, unamhusu mzungumzaji. Tubadilikeni kikweli, na haya tuliyopata tuwekeni katika kumbukumbu zetu, tuanze kufanya kazi moja baada ya jingine kwa mtiririko wake. Mimi naona tungeishia hapa. Hayo maswali Sheikh Abu Aiman baki nayo na hayatajibiwa sasa hivi. Kama yatakupatikana wasaa wakati mwingine itakuwa khair, lakini ujumbe huu tuubebeni. Barakallahu fina wa fikum. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum.